Wbiła się cisza. Widzę, jak z piekieł wysypują się karły, by przeniknąć głębie ludzkiego strachu. Fantastyczny świat, modelowany według zasad i instrukcji, zostaje wypełniony nieposkromionym i nieugiełznanym przez ludzkie umysły złem, które wkrada się do ich snów. Rycerze nocy od niepamiętnych czasów stawiali opór piętnującemu się złu i przebudzeni wskutek wylewającego się z ludzkiej wyobraźni krzyku i rozpaczy wyruszyli na wspólną wyprawę, aby odkryć ludów mogiły, gdzie toczy się odwieczna walka światła i mroku, dobra i zła, wiecznie.